Polski Marsz, który miał odbyć się jutro w Moskwie, odwołane. Po zabójstwie Borysa Niemcowa odbędzie się manifestacja żałobna. Mężczyzna, który groził marszałkowi Sejmu, zatrzymany. Jeszcze dziś ma zeznawać w prokuraturze. Zakład o $1 000 000. Szefowie dwóch amerykańskich firm założyli się o to, który z nich będzie żył dłużej. Po zabójstwie Borysa Niemcowa rosyjska opozycja odwołuje jutrzejszy marsz w Moskwie przeciwko polityce Władimira Putina i wojnie na Ukrainie. Zorganizuje manifestację żałobną, upamiętniającą Niemcowa. Zagorzały krytyk Kremla został zastrzelony wieczorem w centrum Moskwy. Goście śniadania w Trójce są zgodni w ocenach. Ich zdaniem władza na Kremlu po raz kolejny pokazała swoje bezwzględne i okrutne oblicze. Jak mówił w śniadaniu w Trójce europoseł PSL Jarosław Kalinowski, przerażające są komentarze w prorządowych mediach, które pojawiły się już po tragedii. Jest taki perfidny wręcz komentarz mediów związanych z władzą, że no są ludzie, którzy sami się proszą o śmierć swoją działalnością. No to jest straszne po prostu, no ale z taką sytuacją niestety tam mamy do czynienia. Na to, że ruszyła propagandowa maszyna mająca wytłumaczyć zabójstwo Niemcowa, zwracał też uwagę poseł PO Rafał Grupiński. Widzimy już w tej chwili kremlowskie trole w internecie, które sugerują, że ponieważ przed Borys Niemcow z Ukrainką, to jak ci zazdrośni Ukraińcy go zastrzelili. Po prostu już jest siana propaganda, w której próbuje się zamazać tło polityczne. Władimir Putin już zapowiedział, że odpowiedzialni za mord zostaną złapani w błyskawicznym tempie, bo w jeden dzień. Brzmi to jak ponury żart, ocenia Jarosław Gowin z Solidarnej Polski. Jeżeli władze rosyjskie mówią, zapowiadają, że do jutra ustalą, kto był zabójcą, to nie będzie to dla nich żadnym problemem, ponieważ one tego zabójcę znały jeszcze przed aktem zabójstwa. Zdaniem posła SLD Jerzego Wenderlicha śmierć Niemcowa nie pójdzie na marne. To może będzie paradoksalne. Ja myślę, że ona nie wystraszy Rosjan, a te jakieś małe zaułki demokracji, które się tam pojawiają wśród twórców, poetów, reżyserów, aktorów, one będą większe. Niemcow we wcześniejszych wywiadach mówił, że obawia się o swoje życie. Przyznał się, że to on wysłał maila z groźbami do bydgoskiego biura poselskiego Radosława Sikorskiego. 37-letni mężczyzna sam zgłosił się na policję w Lublinie, informuje Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Mężczyzna ten twierdził, że kilka dni wcześniej wysłał anonimowe informacje o fałszywym ładunku bombowym, który miał znajdować się w jednym z biur poselskich na terenie Bydgoszczy. My sprawdziliśmy te informacje. Faktycznie tamtejsza jednostka policji razem z prokuraturą prowadzą postępowanie w tej sprawie. W związku z czym mężczyzna został zatrzymany. Policjanci przeszukali mieszkanie zatrzymanego. Tam zostały zabezpieczone komputery oraz pendrive'y, na których mogły znajdować się informacje mogące mieć związek z tą sprawą. Mężczyzna wczoraj po południu został zabrany z Lublina. Dziś najprawdopodobniej zostanie doprowadzony do prokuratury w Bydgoszczy i tam będzie składał swoje wyjaśnienia. A list z pogróżkami miał dostać marszałek Sejmu, poseł PO Radosław Sikorski. Groźby otrzymali też pracownicy jego biura poselskiego. Silny wstrząs w kopalni Marcel w Radlinie na Śląsku. Do zdarzenia doszło w nocy, nikomu nic się nie stało. Wstrząs odczuwalny był w Radlinie i okolicy, m.in. w Rybniku. Do kopalni napływają zgłoszenia od mieszkańców. Na razie nie ma jednak informacji o ewentualnych zniszczeniach. Więcej praw dla samorządów w Walii. Nowe zasady ogłosił w Cardiff premier. David Cameron zapewnia, że nie chodzi o zmianę ustroju Wielkiej Brytanii na federalny, ale krytycy uważają, że jest to kierunek obrany już kilkanaście lat temu, kiedy odtworzono parlament w Szkocji. Walijczycy mają uzyskać większą swobodę budżetową, włącznie z prawem do zaciągania kredytu i ściągania pewnych podatków, na przykład opłaty lotniczej. Najważniejsze ustępstwo to możliwość pobierania części podatku dochodowego, ale mieszkańcy księstwa musieliby najpierw wyrazić zgodę na to w referendum. Szkoci zagwarantowali sobie to wszystko i więcej jako nagrodę za to, że we wrześniowym referendum zagłosowali przeciwko niepodległości. Ale nazajutrz po referendum premier Cameron zapowiedział, że wszystkie kraje Zjednoczonego Królestwa muszą uzyskać nie mniejszy zakres swobód niż Szkocja. Irlandia Północna odzyskała już szeroki samorząd po latach konfliktu i bezpośrednich rządów z Londynu i tylko Walia pozostaje w tyle ze swymi celtyckimi krewniakami. Największy kłopot konstytucyjny sprawia jednak kwestia samorządności dla Anglii, gdyż wszystkie jej prerogatywy narodowe pozostają w gestii parlamentu i rządu, a są to jednocześnie instytucje ogólnobrytyjskie. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. $1 000 000 w nagrodę za długowieczność. Szefowie dwóch amerykańskich firm technologicznych założyli się o to, który z nich będzie żył dłużej. Dmitrij Kamiński, szef funduszu inwestującego w nowe technologie z Hongkongu oraz dr Aleks Żaworonkow, prezes kalifornijskiego startupu, sprawę traktują poważnie. Obaj są propagatorami transhumanizmu, ideologii, w której podkreśla się, że dzięki nowoczesnym technologiom wkrótce będzie można przedłużyć ludzkie życie nawet o kilkadziesiąt lat. Zakład o $1 000 000 został spisany w formie kontraktu. Zastrzega się na przykład, że niedozwolone jest przyspieszanie zgonu drugiej osoby poprzez

from past lives I could not imagine. She was 3 years older than me, but in no time we became friends. We'd listen to her mixtapes. Dead Can Dance, Felt, This Mortal Coil. She introduced me to her favorite books, gave me clothes, and my first cigarette. Sometimes we would head down to Blackbird's Moor to watch the barges on Grand Union in the twilight. She said, water has no memory. For a few months, everything about our lives was perfect. It was only us. Nie mogę się uwolnić od tej piosenki. Perfect Life. Pan Zbyszek napisał, Stefan jest wielki. Steven Wilson z nowej płyty. Płyta Hand Cannot Erase. Niemiec zwrócił uwagę, że na okładce jest nasza dziewczyna, polska modelka. Bardzo piękne zresztą zdjęcia, ładnie wydana płyta. Polecam bardzo serdecznie. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. No i tu zaszła zmiana. Mamy nową koleżankę. Aleksandra Budka, Ola jest studentką i będzie asystentką pana Marka od dzisiaj, raz na jakiś czas. Witamy Olę w naszym zespole. O, proszę bardzo, jak ładnie. Witamy Olę w naszym zespole i od razu mam dla Oli zadanie. Dwie dwójki i siedem trójek, proszę ją ładnie przywitać. I dla pierwszych telefonujących Ola będzie miała królewską historię grupy Queen. To jest niezwykła Tak się zawsze mówi, że książka jest niezwykła, że historia jest niezwykła, ale zespół Queen jest zespołem niezwykłym. Historia tego zespołu opowiedziana bardzo szczegółowo, czasami z wyrazami brzydkimi, nie mogę o tym mówić, 10-15, wciąga, zdecydowanie wciąga. Gruba księga, ile tu ma stron, prawie 500. Biblia fanów Queen, materiał, manifest pokolenia, portret fenomenu. Jakby na to nie patrzeć, jeśli są Państwo fanami zespołu Queen, proszę dzwonić do Oli 2273 już teraz. Co my dzisiaj mamy w naszym programie? Do godziny 12, jak zwykle pani Eliza i pan Sułek w ostatniej ławce, przed godziną 12, około 11.30. Lista przebojów. Zaraz, to dzisiaj jest Luksemburg czy American Top 40? Luksemburg. Dzisiaj z Radia Luksemburg sprzed lat 40. Wcześniej, po godzinie 11, spodziewam się wyjątkowego gościa. To już wczoraj zdradziłem, ale nie będę na razie mówił, proszę czekać. No i ogólnie rozbójnik. Na Śnieżce nadal zima, donosi pan Kamil, a pan Jarek napisał, że Stelka wrzucił na swojego twarzaka w naszą wspólną fotkę w pomarańczowych fartuszkach PKP. Marcel to wykonał, zdjęcie wczoraj, we wczesnych godzinach przedpołudniowych. No właśnie, zdjęcie z cyklu tych chłopców znaleziono na dworcu. Mówią, że ich imiona to Marek i Wacek. Ja się nie odważyłem pokazać tego zdjęcia, no ale jeśli Stelka chciał, to proszę zajrzeć. Mnie nie ma na twarzaku, tak w razie czego. Za to teraz mam dla Państwa kilka nowości z kraju. Bardzo ciekawie się zapowiada. Proszę posłuchać. Drapiesz pazurami i tańczysz. Dachy zerwał wiatr, bardzo chce się spać i tańczyć. Słodka i ostra, sączysz mi. Kiedy nadejdzie ten właściwy dzień, kiedy przestanie moje serce pleść, kiedy odpuści wszystkie grzechy ten, kto mu uwierzy. Kiedy nadejdzie ten właściwy dzień, kiedy przestanie moje serce pleść, kiedy odpuści wszystkie grzechy ten, kto mu uwierzy. Kiedy nadejdzie ten właściwy dzień, kiedy przestanie moje serca pęd, kiedy odpuści wszystkie grzechy ten, kto mu uwierzy. Kiedy nadejdzie ten właściwy dzień, kiedy przestanie moje serce pęść, kiedy odpuści wszystkie grzechy ten, kto mu uwierzy. Ten właściwy dzień, kiedy przestanie moje serce pleść, kiedy odpuści wszystkie grzechy ten, kto mu uwierzy. Kiedy nadejdzie ten właściwy dzień, kiedy przestanie moje serce pleść, kiedy odpuści wszystkie grzechy ten, kto mu uwierzy. Kiedy odpuści wszystkie grzechy ten. To mogło państwu podpowiedzieć, kto to śpiewa. To niesamowite, bo kiedy się wie, to już rzeczywiście można rozpoznać głos, ale jak kiedy się nie wie, to jest ksiądz Maciej, znaczy z Rancza, znaczy nowy wikary, znaczy Mateusz Rusin. Bardzo zdolny młody człowiek. Panie Mateuszu, gratulujemy. Piosenka nosi tytuł, znaczy ja gratuluję, co, chyba tak? Patrzę, tak, co, nie, albo gogo. Nie wiem, tak jakoś napisane trochę niewyraźnie. W każdym razie bardzo mi się podoba i ten utwór jest już w zestawie do głosowania na listę. Gdyby mieli państwo ochotę, to też proszę poprzeć. No, to tyle chciałem powiedzieć w tej sprawie. Tylko 4 piosenki tak naprawdę na takim maxi singlu, ale wszystkie 4 bardzo, bardzo ciekawe i na pewno będę jeszcze po nie sięgał. No to Bach. Magda Bożyk z płyty Yearning. Wrzuciliśmy do zestawu do głosowania piosenkę Outside. Jak się podoba? Standing outside, drinking cold night, alone, alone. Why this beauteous cold wrong? Why this clearest touch dirty? Am I bad? Am I bad? Am I bad? Am I bad? You told świetna piosenka, nosi tytuł Outside, właściwie zapowiadała płytę Yearning, płyta już jest, Magda Bożyk, polecam, też w zestawie do głosowania. 20 lat później. Kiedy jestem blisko ciebie,

arms with the cry of despairing mother. She's calling her children. She's helpless in the infinity of oblivion. But now help is coming, it will save us from sadness. Tak się zaczyna płyta zespołu, który się nazywa Keep Rockin'. Utwór, którego słuchaliśmy, The Leaves. To właściwie trochę zdarzyło się jak w bajce. Zamówiłem kwiaty dla pani Ireny Santor, która była tutaj naszym gościem, i pan, który przyniósł te kwiaty, powiedział: panie Marku, ja w takim zespole gram, czy pan zechciałby przesłuchać płytę? No i tyle. Właśnie chciałem to zaprezentować. Że Radio Kalifornia troszkę opóźnione, ale damy radę. Tommy Yeo is Bleeding, Daryl Hall i John Oles z płyty Marigold Sky. Wydawało mi się, że to piosenka z wczoraj, a patrzę, a tu napisane 1997. Czas płynie za 23,5 minuty, godzina 11. Książki grupy Queen rozeszły się jak świeże bułki na śniadanie. Pan Marcin pierwszy, potem Violetta, Kasia, Edward i Paweł. Ola spisała się na piątkę. Myślę, że będę miał dla Państwa więcej niespodzianek, ale to już za tydzień w następnej Markomanii. Książka Historia grupy Queen ze znaczkiem trójki, więc pewnie pojawi się także w sklepiku Walędziku, ale tego nie jestem pewien. Proszę sprawdzić u Eli. Kartka z kalendarza, rok 1976, tego dnia, czyli 28 lutego 1976 roku ogłoszono nagrody Grammy i okazało się, że płyta Paula Simona, Still Crazy After All These Years, dostała nagrodę za album roku. No i Paul Simon podziękował Stevie'emu Wonderowi, że w tym roku nie wydał płyty, bo poprzednie 3 lata to były nagrody Grammy za płytę roku dla Stevie'ego Wondera. Mam kilka swoich ulubionych piosenek na tej płycie, ale nie nadają się na poranne godziny. Za to wybrałem cudowny duet Paula Simona z P.B. Snow. Jest energia z płyty Still Crazy After All This Years, Paul Simon i P.B. Snow, Gone At Last. Za 19 minut, godzina 11, nowa piosenka Stevie Nicks. Pani Teresa gotuje krupnik, pani Gosia gotuje rosół. To takie mam doniesienia. Rzeczywiście tak, te dwie godziny między 10 a 12 to chyba dobra pora do przygotowywania obiadu na dzisiaj i na jutro. Proszę napisać, co państwu wychodzi, a co nie. Stevie Nicks, to nie jest taka znów nowa piosenka, bo nie dość, że cała płyta to jest From the Vault, czyli piosenki, które Stevie pisała przez całe lata, a teraz wydała na płycie 24 Karat Gold i przyznam, że ta tytułowa podoba mi się bardzo. Ciekawe, jak spodoba się państwu ten utwór. Będzie jedną z naszych piosenek dnia w przyszłym tygodniu i jest w zestawie do głosowania na listę za 14 minut 11. Something that you think is gonna last. Well, you wouldn't even know a diamond if you held it in your hand. The things you think are precious, I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up Geesh, have you had enough of mine? Are you reeling in the yeast? Stowing away the time. Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? You've been telling me you're a genius since you were 17. In all the time I've known you, I still don't know what you mean. Turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years? Stowing away the time. Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? Stowing away the time. Are you gathering up the tears? Are you reeling in the years? No oczywiście Steely Dan. Lubię wracać do tych nagrań, zwłaszcza Steely Dan z lat 70., bo myślę, że to w Radiu Kalifornia cudownie brzmi. Za 9 minut godzina 11. Jeszcze tylko jedno nagranie. Patrzę sobie do internetu. To niesamowite, jak to teraz nam ułatwia. Wchodzę, bach, bach, bach i już to wszystko wiem. To był pierwszy studyjny album Davida Crosbiego od 20 lat. Ukazał się dokładnie rok temu, nagrywany w latach 2011-2013. Pod koniec stycznia roku ubiegłego ukazał się i właściwie lubię sięgać po tę płytę do dzisiaj. Dangerous Night zakończy dzisiejsze wydanie Radia Kalifornia. Some small parts seem right, scattered here and there. One smiling face in a crowd that's angry and scared. Can't seem to see where it doesn't get worse. It's like one good thought getting lost in an angry verse. can pass happy to my child. But the truth gets lost and the system runs wild. Send me someone who has doubts about it, who has conquered their own fear and lived to tell. Autopromocja. Otóż proszę państwa, już niebawem, kiedy zabrzmi złoty róg,